Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanoc, 1 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Papież o znaczeniu zmartwychwstania. Na placu świętego Piotra przyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Arkadiusz Michalski ze złotem na Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Prawa pasażerów podróżujących koleją na terenie Unii mają być lepiej chronione. Szczegóły od Beaty Płomeckiej. Zmartwychwstanie jest ogromnym zaskoczeniem zgotowanym nam przez Boga, mówił papież Franciszek w czasie krótkiej, improwizowanej homilii wygłoszonej w czasie mszy Zmartwychwstania Pańskiego na placu świętego Piotra. Zwrócił uwagę, że zmartwychwstanie było sensacją. Wówczas niemal każdy śpieszył się i biegł, by zobaczyć na własne oczy, co się stało. To, co chciałem wam powiedzieć, zawiera się w pytaniu, a ja co? Mam serce otwarte na niespodzianki Pana Boga? Jestem zdolny przyjąć je natychmiast, czy też powiem sobie jak zawsze, jutro zobaczymy. Na plac świętego Piotra przyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Papież na zakończenie uroczystości wygłosił orędzie wielkanocne, udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Mszy w Watykanie ze względu na zagrożenie terrorystyczne towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Jej uczestnicy byli kilkakrotnie kontrolowani. Na Wawelu w Krakowie mszy w niedzielę wielkanocną przewodniczył metropolita krakowski. Arcybiskup Marek Jędraszewski złożył życzenia świąteczne. Życzę, żeby święta wielkanocne upływały w poczuciu, że należymy do zwycięskiego Chrystusa i że On, zmartwychwstały Pan, każe nam nieustannie odrywać się od naszej codzienności, by nasze serca kierować do tego, co jest najbardziej stałe i pewne, do nieba. Na Wawelu liturgia Wigilii Paschalnej i procesja rezurekcyjna odprawione zostały wczoraj wieczorem. Krótka informacja z Bukaresztu. Arkadiusz Michalski ze złotem na Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Polak triumfował w kategorii 105 kg. Uzyskał w dwuboju 396 kg, 175 w rwaniu i 221 w podrzucie. Drugi był Bułgar, Georgi Szikow, a trzeci reprezentujący Austrię, Sargis Martirosian. To szósty medal dla Polski zdobyty w stolicy Rumunii. Wcześniej po złoto sięgnęła Joanna Łochowska, po srebro Kacper Kłos, po brąz Łukasz Grela, Patrycja Piechowiak i Kinga Kaczmarczyk. 16 osób, pseudokibiców ruchu Chorzów, którzy w Tychach zdewastowali garaże, zatrzymała tyska policja. Wandale na garażach przy Begonii namalowali klubowe emblematy. Są mieszkańcami Katowic, Chorzowa, Bytomia, a za zniszczone mienie grozi im do 5 lat więzienia. Prawa pasażerów podróżujących koleją na terenie Unii Europejskiej mają być lepiej chronione. W Europarlamencie kolejny etap pracy przybliżający do uzgodnienia przepisów w tej sprawie. Zmiany mają gwarantować jednolite reguły w przewozach kolejowych w całej wspólnocie. Chodzi o odszkodowania w przypadku opóźnień pociągów lub odwołanych kursów, a także o zagwarantowanie wszystkim pasażerom dostępu do wyczerpujących informacji, a osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej pomoc uwzględniającą ich potrzeby, tłumaczy Tomasz Lachowicz, szef brukselskiego biura PKP. Chcemy podnosić jakość usług. Robimy to poprzez modernizację infrastruktury, budowę nowych dworców, inwestycje w tabor kolejowy. Natomiast, żeby ta usługa była w odpowiedniej jakości, również ważne jest zagwarantowanie odpowiednich praw, jak i obowiązków pasażerów. Tomasz Lachowicz dodał, że przepisy uwzględniają też interesy przedsiębiorstw kolejowych. W sytuacji spowodowanej tak zwaną siłą wyższą, na przykład złą pogodą, kolej nie będzie musiała wypłacać pasażerom odszkodowania za opóźnienia pociągów. W chwili obecnej kolej jest jedynym środkiem transportu, który nie może powoływać się na siłę wyższą. Według PKP zmiany w przepisach wyrównają możliwości konkurowania kolei z innymi gałęziami transportu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dużo chmur, wszędzie pada deszcz, na zachodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach śnieg, na wschodzie lokalnie burze, wszędzie porywisty wiatr osiągający wysoko w górach, prędkość ponad 100 km na godzinę. W Szczecinie 3 stopnie, w Koszalinie i Poznaniu 4, w Gdańsku 5, we Wrocławiu 6, w Augustowie, Olsztynie, Kielcach, Katowicach, Bydgoszczy 7, w Warszawie, Krakowie 8, w Lublinie 9, 10 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Mamy bardzo charakterystyczną muzykę, rzeczywiście. To jeszcze powiedzmy, kto wykonał ten bardzo charakterystyczny utwór. Conal Foulkes, Earring i Lisa Jeras. Bardzo uprzejmie dziękujemy, a teraz będzie równie charakterystyczny Mateusz Spoczyński. Twój ostatni album wydany w ubiegłym roku, w 2017, Metamorphoses. Jaki był cel w ogóle wydania tej płyty, bo tam jest fajna historia? Ja przede wszystkim chciałem się zmierzyć z trochę innym gatunkiem. Chciałem napisać coś bliższego muzyce klasycznej. Ja może przypomnę, jestem wykształconym klasycznie skrzypkiem, ale tak naprawdę od dzieciństwa interesowałem się jazzem i od dzieciństwa ten jazz grałem, więc takim moim zawodową profesją było granie na skrzypcach jazzu, ale chciałem się zmierzyć z muzyką klasyczną, chciałem coś samemu napisać bardziej klasycyzującego niż jazzującego, więc płyta Metamorfozy jest takim moim przejściem z jazzu do klasyki. Czyli z jednego świata do drugiego, ale to już tak na stałe, czy tylko na chwilę? Tak naprawdę ja zawsze byłem jedną nogą tu, drugą tam i zawsze starałem się łączyć te dwa światy i na przykład Atom String Quartet jest doskonałym przykładem. Przecież Za chwilę dojdziemy do niego, tak. Granie jazzu w kwartecie smyczkowym, no to co to jest? No to przecież kwartet smyczkowy to jest zespół klasyczny, nie jazzowy. No, mieszamy style, mieszamy klasykę z jazzem i nie tylko, bo i muzyką folkową, tak więc to jest jedna z moich twarzy. Ja lubię się udzielać w różnych kierunkach. Ta była taka najbardziej klasycyzująca. To jest album zatytułowany W hołdzie Zbigniewowi Seyfertowi, jednemu z najwybitniejszych polskich skrzypków wszechczasów. Tutaj wystąpiłeś wspólnie z Jarkiem Śmietaną. Kim dla ciebie był Seyfert? No, Seyfert w bardzo dużym stopniu zmienił moje podejście do grania na skrzypcach muzyki jazzowej. Ja jeszcze będąc w liceum nie słyszałem o Zbigniewie Seyfercie, dopiero dowiedziałem się od Jacka Namysłowskiego i od Zbyszka Namysłowskiego, że ktoś taki był, ale wcześniej ja bardzo dużo słuchałem muzyki jazzowej, słuchałem Johna Coltrane'a, Shortera, Davisa, Jarretta. Ja chciałem grać tak jak oni, chciałem ich naśladować, ale tak nie do końca mi te skrzypce pasowały, chociaż w pewnym momencie, jak poznałem Janusza Muniaka, to on właśnie powiedział: Mateusz, czy ty wiesz, kto to jest Zbigniew Seyfert? Ja mówię, no nie wiem, nie mam pojęcia. No to, bo bardzo podobnie brzmisz do niego i bardzo modalnie ty i Seyfert gracie. No i z czego to wynika? To wynikało oczywiście z tego, że ja darzyłem ogromnym sentymentem właśnie Johna Coltrane'a i Shortera. i to samo robił Zbigniew Zajfer. Tylko ja, będąc w liceum, naprawdę zastanawiałem się nad tym, czy skrzypce to jest rzeczywiście dobry instrument do tego, żeby grać na nich muzykę jazzową. Zajfert spowodował, że zostałem przy tym instrumencie. Wojtku, a dla ciebie kim był Zbyszek Zajfert? No, jest genialnym też improwizatorem przede wszystkim. I tutaj też chyba warto wspomnieć o tym, o czym Mateusz mówi, że niewielu skrzypków klasycznych w ogóle improwizuje. Główną rolą skrzypka, który się kształci klasycznie, jest granie w orkiestrze albo granie solowe, ale muzyki klasycznej. Bardzo rzadko się zdarza, żeby wiolinista w ogóle improwizował. W związku z tym też i skrzypków jazzowych nie jest tak wielu na świecie. Czy skrzypce są instrumentem jazzowym? Oczywiście, każdy instrument jest instrumentem jazzowym pod warunkiem, że się na nim improwizuje. Zbigniew Zajfert i jego kwartet. Teraz chciałbym jeszcze, byśmy wrócili do nagrań Mateusza. The Old Tune. To jest nagranie z płyty, która jest już dosyć stara, 12 lat ma. To ile ty wtedy miałeś? 5? Jak nagrywałeś? No ja już jestem dość stary. Niedawno obchodziłem 34 urodziny. A płytę Inspirations nagraliśmy w 2006 roku. Jak słuchasz dzisiaj tego albumu, to uważasz, że to jest dobra, zła płyta, coś byś poprawił na tym albumie? Ja w swoim życiu miewam takie etapy po nagraniach. Najpierw wchodzę do studia, gram, jestem niezadowolony. Później podczas miksów zaczynam się przekonywać do tej muzyki, że w sumie to nawet fajnie wyszło. Po czym cały czas słucham tego materiału, nasycę się nim aż tak mocno, że jak tylko oddam płytę do tłoczenia, to nie słucham jej przez najbliższe parę lat. No i często się zdarza, że wsiadam na przykład do samochodu i leci płyta w radiu i wtedy jestem zdziwiony, że to jest w ogóle super, że kto to gra. I nie jestem w stanie uwierzyć w to, że to rzeczywiście są te nagrania, które wyszły spod mojej ręki. A co do płyty Inspirations, usłyszałem ją chyba ostatnio parę lat temu i też właśnie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, więc jestem zadowolony z tej płyty. Thank you. Jakie są rodzaje skrzypiec? Trochę tych rodzajów jest. Ja sam gram na przynajmniej dwóch rodzajach, bo gram na zwykłych skrzypcach współczesnych i na skrzypcach barytonowych. Jest to naprawdę fenomenalny instrument. A czym się różnią? Różnią się tak naprawdę strunami. Jest to dokładnie taki sam instrument, tylko do skrzypiec barytonowych założone są struny oktawę niższe. A powiedz mi proszę, czym różnią się skrzypce włoskie od francuskich? Włoskie i francuskie, ja myślę, że to one nie mają dużej różnicy. Ja z tego co wiem, większa różnica jest na przykład pomiędzy skrzypcami niemieckimi, a francuskimi, albo niemieckimi i włoskimi. Bo skrzypce niemieckie są zrobione z takiej grubszej deki wierzchniej, a skrzypce francuskie albo włoskie mają rzeczywiście bardzo cieniutką tą dekę i łatwo je też, łatwiej je zniszczyć, może tak, łatwiej je... Są bardziej podatne na uszkodzenia, tak? Tak, jest wiele bardzo starych włoskich i francuskich instrumentów. Sam właśnie mam jeden taki instrument. Rozkleja się niestety dość często. Ja sam, korzystając z wielu niekonwencjonalnych technik grania na skrzypcach, na przykład grania perkusyjnego, właśnie grając na tym instrumencie francuskim, muszę bardzo uważać, żeby tego instrumentu za bardzo nie stłuc i go nie połamać. A jeszcze jakieś inne rodzaje skrzypiec? No oczywiście, mamy przecież skrzypce elektryczne, są skrzypce sztrocha. To jest bardzo ciekawy instrument. Świetnie wygląda, bo to są skrzypce, które mają taką czarę jak trąbka. Są jeszcze skrzypce pięciostrunowe, są skrzypce barokowe. Jest coś takie jak fiddle, czyli w Stanach generalnie na skrzypce, na których się gra muzykę country albo bluegrass, skrzypkowie mówią, że grają na fiddlach. A pamiętasz mniej więcej, w jakim okresie dziejowym skrzypce powstały? Ile mają lat? Nie wiem, na ile to jest prawdziwa. Krąży taka historia, że skrzypce wywodzą się nawet z Polski i gdzieś znaleziono jakieś pierwsze instrumenty chyba w XV wieku, więc trochę mają. Thank you. Dwie legendy światowych skrzypiec, jazzowych skrzypiec, Stefan Grappelli i Michał Urbaniak razem w jednym studiu. Kiedyś spotkali się, zagrali Summertime. Mateusz, jak oceniasz mistrzów? No ja bardzo lubię jednego i drugiego. Z Michałem się przyjaźnie, tak więc jeśli może nas słucha, to go serdecznie pozdrawiam tutaj na antenie. Stefana Grappelliego uwielbiam. Jest to genialny skrzypek, jakich świat nie widział, tylko ja nie przepadam na tym francuskim stylem. Znaczy, bardzo lubię słuchać od czasu do czasu, ale grać wolę muzykę taką bardziej modalną, cięższą, a nie taką lekką i przyjemną. Wojtek, czy ty kiedyś grałeś na skrzypcach? Raz w życiu próbowałem wydobyć dźwięk jeszcze, jak byłem bardzo mały, za początki szkoły muzycznej i się trochę przestraszyłem tego instrumentu, bo to jest bardzo trudny instrument, zwłaszcza na początku. Zawsze to mówię, że jeśli dziecko siada przy pianinie czy fortepianie, to nawet nieudolnie strukając w dźwięki, w klawiaturę, jest w stanie wydobyć jakiś dźwięk, który przypomina coś na kształt muzyki. Natomiast pierwsze zetknięcie ze skrzypcami dla takiego małego dziecka bardzo często jest dosyć traumatycznym przeżyciem, bo bardzo trudno jest wydobyć dźwięk na skrzypcach, przynajmniej w początkowej fazie edukacji. Oczywiście po paru latach ten dźwięk każdy muzyk ma coraz ładniejszy, natomiast te początki bywają trudne i ja pamiętam, że właśnie nie udało mi się wydobyć nic poza jakimś takim zgrzytem, charchotem, nie wiem jak to nawet nazwać, coś okropnego to było. We'll be right back. mistrz Jean-Luc Ponty. Wiem, że go bardzo lubisz, Mateusz. Lubię go za te jego wczesne nagrania i za to, co robił, będąc w Stanach z Mahavishnu Orchestra, czy może z Tonym Williamsem. To naprawdę były genialne występy. Polecam wszystkim słuchaczom. Jean-Luc Ponty był bardzo bliski Seifertowi. Oni przenieśli to modalne granie na skrzypce, więc też jemu zawdzięczamy po trochu to, że skrzypce weszły w ten kanon grania modalnego. Ale nie tylko, bo przecież z Mahavishnu Orchestra oni byli dużo bliżej rocka, więc Jean-Luc Ponty również przyniósł ten instrument do muzyki rockowej. United Kingdom. Koncert został zarejestrowany w Japonii, ale zmiksowany, jak tutaj Wojtek słusznie zauważył, w studiu, w którym powstało co? Wszystkie płyty Michaela Jacksona chociażby, czyli Thriller i Betty i wcześniejsze Off the Wall, czyli studio nazywa się Westlake Studios w Los Angeles. Ale nie byle jacy muzycy tworzyli trio United Kingdom, bowiem na gitarze basowej grał John Wetton, który między innymi znany był zespołu King Crimson, a na perkusji i na skrzypcach oraz instrumentach klawiszowych, dwóch muzyków związanych z zespołem Franka Zappy, czyli perkusista Terry Bozzio i skrzypek, klawiszowiec Eddie Jobson. Powiedz mi, w którym kierunku na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zmierzasz ze swoją twórczością? Wielokierunkowo. Staram się rozwijać w różnych dziedzinach. Chcę nagrać oczywiście płytę z moim kwintetem, kolejną płytę. Po płycie Berek w ogóle mam taką przyjemność koncertowania z kwintetem, więc na pewno nową płytę nagramy. Nagrywamy nowe płyty z Atom String Quartet. Jesteśmy w trakcie miksów płyty z orkiestrą Leopoldinum. Właśnie piszemy program na orkiestrę symfoniczną, szczecińską symfoniczną i Atom String Quartet. Ja myślę o jakiejś kolejnej sonacie skrzypcowej w stylu klasycznym. Mam nadzieję zarejestrować niedługo album z genialnym wiolonczelistą Stefanem Braunem. W kwietniu też jedziemy na nagrania z Adzikiem Sendeckim, Atom String Quartet i Adzik Sendecki. Chciałbym zarejestrować nową rzecz z New Trio, czyli mój brat na organach Hammonda i Aleksander Zinger na perkusji. No, tak więc, jak widać, sporo pomysłów. Wojtuś, czy ty masz coś do dodania w temacie skrzypce? Piękny instrument o wielu kolorach, bo nie tylko przecież skrzypce jazzowe, przecież piękne skrzypce klasyczne, ale także bardzo przeze mnie cenione skrzypce ludowe. Górale pięknie grają na skrzypcach muzykę ludową w Polsce, a ja też mam takiego swojego ulubionego skrzypka, który łączy te wszystkie gatunki, może niekoniecznie góralszczyznę, ale muzykę klasyczną, muzykę jazzową i muzykę klezmerską, to jest Yitzhak Perlman. To jest mój zdecydowany faworyt brzmieniowo przede wszystkim. Dzisiaj go nie było w audycji, ale mam nadzieję, że zabrzmi. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy. Mateusz Smoczyński, Wojtek Olszak. Dziękuję. A na zakończenie zapraszam was i państwa do posłuchania prawdziwie oryginalnego cygana z Kopenhagi.